sunca sam sanjao, plavog slona od 1000 tona i 200 miliona dolara u kešu i belu smešu. Noća sam sanjao mene i Madonu u staklenom kondomu i bila kako svira pesmu mira na saksofonu. Noća sam sanjao ja i divac Vlade, a merima i snova lupamo blokade. I da sam visok 3-0-3 i jebote, vole me svi. I neću da se probudim jer mogu da poludim. I neću da se probudim jer mogu da poludim. Kad vidim ko sam, kad vidim gde sam, kad vidim ko sam, kad vidim gde sam. Noća sam sanjao plavog slona od 1000 tona i 200 miliona dolara u kešu i belu smešu. Noća sam sanjao mene i Madonu u staklenom kondomu i bila kako svira pesmu mira na saksofonu. Noća sam sanjao ja i divac Vlade, a merima i snova lupamo blokade. I da sam visok 3-0-3 i jebote, vole me svi. I neću da se probudim jer mogu da poludim. I neću da se probudim jer mogu da poludim. Kad vidim ko sam, kad vidim gde sam, kad vidim ko sam, kad vidim gde sam. Kada spavam, sanjam pesmu tu, kako plačeš na mom ramenu. Sanjam more, sanjam brodove i ti me stikovi zbog tebe progone. Sanjam more, sanjam brodove i ti me stikovi zbog tebe progone. Se probudim jer mogu da poludim. I neću da se probudim jer mogu da poludim. Kad vidim ko sam, kad vidim gde sam, kad vidim ko sam, kad vidim gde sam, kad vidim gde sam.